یک شاخ گل، برنامه شماره 156. حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود آزمودیم، به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان هرچه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخته خون در دل و پا در گل. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. ابیاتی که آمیخته با آهنگ چهارگاه انشاد شد از شاعری است که نامش مهرالنسا، تخلصش مهری و در تاریخ ادبیات ایران به مهری هروی مشهور است و در بدیه سرایی معروف، چنان که در حضور شاهرخ گورکان به مناسبتی که از مفهوم شعر پیداست این بیت را بداهتن سروده: از شب وصل تو کوتاه‌تر نمی باشد شبی، از شب وصل تو کوته‌تر نمی باشد شبی، تا تو برقع می گشایی می نماید آفتاب. مهری که به زیبایی و شوخ طبعی شهرتی به سزا داشته از شیفتگان حافظ است و در غزل‌های شیوا از خواجه استقبال نموده است. حافظ فرموده الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. و مهری سروده ادر یا ساقی العشاق اقداها و اجلها، که شوری می کند شیرین شراب تلخ در دلها. و یا این غزل حافظ را که یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، چنین استقبال و تطبع نموده حل هر نکته که بر پیر خرد مشکل بود، آزمودی به یک جرعه می حاصل بود. خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، خواستم سوز دل خیش بگویم باشم، داشت او خود به زبان آن چه مرا در دل بود. در چمن صبحدم از گریه و زاری دلم، لاله سوخت خون در دل و پا در گل بود. گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایعقل بود. دولتی بود تماشای رخت مهری را، دولتی بود تماشای رخت مهری را، حیف و صد حیف که این دولت مستعجل بود. آنچه از بابل و هاروت حکایت کردند، جادوی چشم تو دیدم همه را شامل بود. برات مهان پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. شاخ گلی که نثار شد شماره 156 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی معیری، آهنگ از آقای بحرینی پور، نی آقای کسایی.